بسم الله الرحمن الرحیم. به فضل الله تعالی بحث حج رو خواندیم، رسیدیم به باب ذوی الارحام. باب ذوی الارحام، ذوی الارحام کل قریب لیس له فرض ولا تعصیب. تعریفش میکنه، میگه ذوی الارحام هر کسی که نزدیک میت باشد، منظور نزدیکش ایستاده باشد، نه نزدیکان میت باشد، اما فرضی سهمی نداشته باشد، سهمی تعیین شده ای جان؟ جان؟ نه پونزه نمونده، هنوز اول وقته، وقتی یاد مونده، این وقت ساعت جدیده. تمام ذوی الارحام اونای هر نزدیکان، هر شخصی که از نزدیکان میت باشد فرضی نداشته باشد و عصبه هم نباشد. مثلا دایی، آقا دایی نه فرضی براش تعیین شده و نه جز عصبه ها هست. و القرابت اصول و فروع و حواشی. قرابت نزدیکی، یعنی نزدیکان یا نزدیک بودن، شامل اصول و فروع و حواشی میشه. فذو الارحام من اصول هم، ذو الارحامی که از اصول هستند عبارتند از: یک، کل جد بینه و بین المیت انسا، هر پدر بزرگی که بین او و بین میت مؤنثی قرار گرفته باشد، که اب الام مانند پدر مادر. آقا پدر مادر جز ذوی الارحامه، از اصول هست، ولی بین پدر مادر و بین میت انسایی وجود داره که مادر هست، پس این میشه جز یا ذوی الارحام. و ابل جدتی، پدر جده، حالا هر جده ای باشه، پدرش جز ذوی الارحام هست. دو، کل جدت عدلت بذکر بینه و بین المیت انسا، که امی ابل امی و امی ابل جدتی. هر جده ای که وصل شود به میت به وسیله مذکر، ولی بین اون مذکر و بین میت چی وجود داشته باشه؟ انسا وجود داشته باشه. این بینه او، این هو به ذکر بر میگرده، به جده بر نمیگرده، جده مؤنث. پس هر جده ای که وصل بشه به وسیله مذکر، که بین اون مذکر و بین میت انسایی وجود داشته باشه، یعنی سلسله مؤنث بودن محض به هم خورده باشه، که ام ابل ام مانند مادر پدر مادر، اینجا مادر پدر هست، ولی بین پدر و بین میت دوباره مادر وجود داره، دوباره مؤنثی وجود داره. و ام ابل جده مادر پدر جده، باز هم انسا وجود داره. سه، کل جدت عدلت بی ابن اعلا من الجدی، که امی ابل جد. الاتین بر اساس مذهب ها، این سومی میگه هر جده ای که وصل بشه به میت با پدری اعلا، منظور یعنی جد، این پدر پایین نه، پدر بالا، منظور جد، پدر بزرگ، با پدر بالا از پدر بزرگ، که ام ابل جد مانند مادر پدر پدر بزرگ. ببینید پدر پدر بزرگ رو میگن اب اعلا، اب چی؟ حالا مادرش در مذهب حنابله ارث نمیبره، هذا المذهب، این مذهب هست. و الصواب ان هذه من ذوات الفروس، اما قول صحیح همین هست که این نوع مادر بزرگ جزء ذوی الفروس هست، یعنی مادر بزرگی که به وسیله مذکرهای محض با میت وصل میشه. ها متوجه شدیم مولا سهل؟ لأنها مدلیتون بوارثین فترثو که ام الجد، چون این نوع مادر بزرگ به وسیله وارثی به میت وصل میشه، پس ارث میبره مانند خود مادر پدر بزرگ. موقعی که مادر پدر بزرگی ارث میبره، مادر پدر پدر بزرگ هم ارث میبره، مادر پدر، ولی مذهب میگه که ارث نمیبره، مذهب حنابله منظوره. و ذوی الارحام من الفروعی، خب ذوی الارحامی رو که از اصول بودن بیان کرد، الان رسیدیم ذوی الارحامی که از فروع هستن. اصول پدر مادر بزرگا اونا جز اصول بودن دیگه، ولی ذوی مثلا پدر مادر ارث نمیبره، جز ذوی الارحامه. چرا؟ چون در وسطش چی اومده بود؟ مؤنثی اومده بود، پدر مادر، پدر بزرگی که در وسطش انثا اومده باشه جز از ذوی الارحام حساب میشه. بله، یا مادر بزرگی که از سمت پدره، ولی از اونجایی که مادر بزرگ تا میت اول یک مؤنثی اومده باشه، بعدش یک مذکری، بعدن اون جده، اینجا هم ارث نمیبره. درسته مادر پدر بزرگی میفته، ولی اون پدر بزرگ قبلش از طرف مؤنثی با میت چی میشه؟ وصل میشه. یعنی اگر مادر مذکرهای محض میبود ارث میبرد، ولی اگر در وسط مؤنثی بود بعدش مذکرها شروع بشند دیگه ارث نمیبره، جز ذوی الارحام میشه دیگه، جز ذوی الفروج نمیشه. پس اون در اصول بود که تا اینجا بیان کرد، و ذوی الارحام من الفروع، اما اینجا اون ذوی الارحامی رو که از فروع هستند بیان میکنه. کل من ادلا به انثا، هر شخصی که با میت به وسیله مؤنث وصل بشه از فروع جزء ذوی الارحام هست، که اولاد البنات، مانند فرزندان دختر. شخصی فوت کرده فرزندان دختر داره، فرزندان پسر که ارثشو قبلا خوندیم، فرزندان دخترش یعنی نوه های دختری، نوه های چی؟ جز ذوی الارحامند. و اولاد و بنات الابن، فرزندان بنات ابن، اولاد البنات فرزندان دختران، و اولاد و بنات الابن و فرزندان دختران پسر، و فرزندان دختران پسر. مثلا دختر پسری دارد و اون دختر فرزند داره، اینا هم جز جا هستند؟ ذوی الارحام هستند. پس این ذوی الارحام از فرو رو در یک جمله بیان کرد. و ذوی الارحام من الحواشی هم، و ذوی الارحام از حواشی کیند؟ عبارتند از یک جمیع الاناث سوى الاخوات، تمام زنان جز خواهران در حواشی اینا ذوی الارحامند، کل عمتی و الخالتی، عمه، خاله، دایه و بنات الاخ، دختران برادر، و بنات الاخت، دختران خواهر، و بنات الام، دختران امو. تمام مؤنث ها جز خواهران جز ذوی الارحام هستند. دو، کل من ادلا به انثا سوى الاخوت من الام، تمام اونایی که با میت وصل میشن به وسیله مؤنث جز اخوه مادری، اخوه مادری رو مستثنا کنید، باقی مانده هر کسی با میت از طریق مؤنثی وصل شد جز ذوی الارحام هست، که ابن الاخت مانند پسر خواهر، و بنته مانند پسر دخترش، دختر میت، و العم لامن، عمویی که از طرف مادر با میت عمو میشه، یعنی برادر پدر میت هست ولی فقط مادرشون یکی هست، و الخال دایی، چون اینا از طریق مؤنث با میت وصل میشند. سه، فروع الاخوتی من الام، فروع اخوهای مادری، که ابن الاخ لام مانند پسر برادر مادری، و بنته و دختر پسر مادری. پس دقت داشته باشید، در شماره دوم گفته بود هر شخصی که وصل میشه به وسیله مؤنثی جز اخوهای مادری مانند پسر خواهر، پسر خواهر با میت به وسیله مؤنث وصل میشه، و بنته بعد اینجا میگفت و بنتها دیگه نه مال شما بنتهای و بنته اگر بنته معنیش کنیم اینجوری میشه یعنی فرزند دختر میت و اگر بنتهاش کنیم میشه فرزند دختر خواهر چی بنتهاش کنیم میشه دختر خواهر میشه دختر پسر و دختر خواهر خب بریم هر دو تا ارث نمیبرن فرقی نداره سه فروع الاخوه من الام فروع اخوه مادری یعنی اخوه مادری خودشون ارث میبرن ولی فروعشون ارث نمیبره چه مذکر باشن چه مؤنث که ابن الاخ لام مانند پسر برادر مادری و بنته مانند دختر برادر مادری و کل من ادلا به احد من ذوی الارحام فهو منه قاعده بسیار جالبی رو هم اینجا بیان کرد میگه هر شخصی که به وسیله یکی از ذوی الارحام با میت وصل میشه اون هم جز به آنهاست این هم به ذوی الارحام برمیگرده یعنی جز به ذوی الارحام هست و قد اختلف العلماء فی توریث ذوی الارحام مثلا دایی جز ذوی الارحام نیست؟ پسر دایی هم جز ذوی الارحام میشه پس هر یکی که به وسیله ذوی الارحام با میت وصل میشه خودش جز ذوی الارحامه هر کسی که به وسیله ذوی الارحام با میت وصل بود خودش هم جز ذوی الارحامه برادر مثلا دایی جز چیه؟ پس پسرانش هم جز چیه میشند چون به وسیله دایی با میت دیگه وصل بله هر کی نمیکنه هر کسی که به وسیله ذوی الارحامی با میت سیادی میکرد نزدیک خویشاوندی میکرد چی میشد خودش جزء ذوی الارحام بود و خب حالا که ذوی الارحام رو یاد گرفتیم در رابطه با میراثشون میخوایم که آیا این گروه ارثی میبرند یا نه وقد اختلف العلماء في توريث ذوي الارحام اختلاف کردند علما در ارث دادن ذوي الارحام فقال مالك والشافعي لا يرثون امام مالك و امام شافعی فرموده اند که ذوي الارحام ارث نمیبرند وقال ابو حنیفه و احمد یرثون امام ابو حنیفه و امام احمد فرموده اند که ارث میبرند به شرطی الله یوجد عاصب به شرطی که عصبه‌ای وجود نداشته باشد ولا ذو فرض يرد عليه و ذو فرضی که باقی مانده برش برگردانده بشه وجود نداشته باشه چون اگه ذو فرض وجود داشته باشه باقی مانده ولی اون ذو فرضی که رد برش پیش میاد که اینو در بحث اول رد در بحث رد خواهیم خواند اون موقع به اون برگردانده میشه مال دیگه به ذوی الارحام داده نمیشه اما اگر اینا عصبه و ذو فرضی که مال برش برگردانده میشه که اینو در بحث رد خواهیم خواند وجود نداشته باشه این ائمه بعدی یعنی دو تای بعدی گفتن که ارث میبرند و هذا پس اختلافی هست مسئله و هذا مروی عن عمر و علی و ابی عبیده و عمر ابن عبدالعزیز و عطا و غیرهم این روایت هست یعنی این نظریه دوم از عمر علی ابو عبیده عمر ابن عبدالعزیز عطا و جز اینها و هو صواب و همین نظریه صواب هست که یعنی میبرند لقوله تعالى بدليل قول الله متعال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم أولو الأرحام بعضي هايشان ببعضي ديگر أولاتر هستند در كتاب الله متعال همان الله متعال بهر چيزي آگاه هست الأنفال من الآية 75 خب این آدرس آیه بود ولی قول النبی صلی الله علیه وسلم دلیل دیگری قول پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم هست، ابن اخت القومی منهم، فرزند خواهر قوم از آنان است، یعنی ذوی الارحام. چون پسر زن چی میشه؟ ذوی الارحامه. رواه البخاری و مسلم و قوله صلی الله علیه و سلم، و همچنین دلیل دیگر قول رسول الله صلی الله علیه و سلم، الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه. دایی وارث شخصی هست که وارثی ندارد، عاقلش رو پرداخت میکنه و از او چی کار میکنه؟ ارث میبره. رواه احمد و ابو داود و ابن ماجه. و نصوص الكتاب و السنة في توريثهم اما مجملة كالآية، نصوص كتاب و سنت در ارث دادرشان یا اجمالی هست، مجمل هست مانند آیه، و اما في فرد واحد منهم كالحديث، یا در مورد یک شخصی از ذوی الارحام اومده سخن گفته مانند حدیث که اسم خاله رو فقط خال رو فقط برد. فمن ثم، پس از اونجاست که اختلف القائلون بتوریثهم على ثلاثه اقوال، خود اونایی که میگند که ارث میبرند باز هم سه نظریه دارند، اختلاف کردند به سه قول. احدها، یکی از اون سه قول، اعتبار قرب درجتی، گفتن ما نزدیک بودن درجه رو اعتبار میدیم، ارزش میدیم. فمن کان اقرب الى الوارث، اونی که نزدیکتر باشه به وارث، کان اولا بالمیراث من ای جهت کانت، اولاتر به میراث هست از هر جهتی که باشد. و حجت هذا القول قوله تعالی، دلیل این نظریه قول الله متعال هست، و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله. اینجا مطلق گفته دیگه، جهت رو در قرار نداده، گفته اولو الارحام بعضی ها اولاتر هستن به بعضی دیگر، اولو الارحام بعضی هاشون اولاتر هستن به بعضی دیگر در کتاب الله متعال. و متى اعتبرنا الاولویتا کان الاقرب اولا، میگه زمانی که ما اولویت رو اعتبار بدیم پس نزدیکتر بودن اولاتر هست. پس چه اولاتر هست؟ فرقی نمی کنه چی از جهت پدر باشه چی از جهت مادر، نزدیکتر بودن چه هست؟ اعتبار دارد. این قول اول بود. القول الثانی، قول دوم در این رابطه که ما کدوما رو اعتبار بدیم، اعتبار و قرب الجهت. نظریه دوم میگه نزدیک بودن جهت اعتبار داره، و هذا مذهب ابي حنيفه، و این مذهب امام ابو حنیفه هست. فيجعل الجهات، این جهات جمع مؤنث اگر باشه میشه الجهاتی، فيجعل الجهاتی اربعا، جهات رو اینجا ذهنیت ندارم که این تا اصلیه یا نه، فيجعل الجهات اربعا، جهات رو چند تا قرار میده؟ چهار تا. بنوه اول پسری، ثم ابوه، سپس این ثم ترتیب و میرسونه، سپس پدری، ثم اخوه مثل همون عصبه ها که خوندیم، سپس برادری، ثم عمومه، سپس عمو بودن. یعنی جهت ها اولویت دارند، اونی که از لحاظ جهت نزدیکتر بود اعتبار داره. یعنی مثلا بنوه از ابوه چیه؟ اولاتره. اخوه از عمومه چیه؟ اولاتره. اینجوری، فمتا کان فی الجهت اولا وارث من ذوی الارحام لم یرث احد من الجهت التي بعدها قیاسا على الارث بالتعصیب. میگه هرگاه در جهت وارثی از ذوی الارحام اولاتر بود، اونی که در جهت دورتر هست ارث نمیبرد، به خاطر قیاس بر ارث بر تعصیب در عصبگی این کارو میکردن. اونی که نزدیکتر بود با توجه به این مراحلی که گذاشته بودن، اونی رو که بله اون یکی دیگر رو چکار میکرد؟ بله که اینو مفصل در بحث عصبه خواندیم. و یسمی هذا المذهب مذهب اهل القرابتی، این مذهب بهش میگن مذهب اهل القرابه. قاله فی المغنی، این در مغنی اومده، کتاب فقهی جلد شیشش صفحه فلانش. این پس قول دوم بود که کدوم یکی رو در نظر میگرفت؟ قرب جهت رو در نظر میگرفت که مشهور به مذهب القرابه هست. اون یکی دیگه نه، اون کاری به قرب جهت نداشت، نگاه میکرد کدوم یکی به میت نزدیکتر بود. و مظهر سوم، القول الثالث، نظریه سوم، اعتبار التنزيل، فينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به، ثم يقسم المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. قول سوم میگه تنزیل اعتبار داره. یعنی چی؟ یعنی ما میایم اون ذوی الارحام رو به منزلت اون شخصی قرار میدیم که با به وسیله اون به میت وصل میشه. حالا اونی که با میت وصل میشه و ارث میبره چطوری ارث میبره؟ این شخصی که در منزلش قرار میگیره اونطوری ارث میبره. بعدن با مثال ها هم این سقول کامل واضح میگردن. اعتبار داشتن تنزیل، فینزلو کل واحد من ذوی الارحام منزلت من ادلا به، سر جا قرار میگیره هر یکی از ذوی الارحام به جای همون شخصی که به وسیلهش به میت وصل هست. ثم یقسم المال بین المدلا بهم، سپس ببینید مالو بین مدلا بهم میایم تقسیم میکنیم، یعنی اونی که به وسیلهش به میت وصله. فما صار لكل واحد، هر سهمیه‌ای که برای مدلا بهم، مثلا اینجا دقت کنید، میت فوت کرده، یک پدر دار یک پدر بزرگ، به پدر میگن مدلا به، به پدر میگن چی؟ میگه پدر بزرگ، ولی اینجا اینا خودشون میراث برند، ذوی الارحام نیستند، ولی من به خاطر فهم این مثال آوردم. پدر بزرگ به وسیله کی وصل میشه به میت؟ به وسیله پدر. میگه ما ذوی الارحام رو میایم قرار میدیم سر جای اون کسی که به میت وصل میشه. مالو میایم ابتدا برای مدلا به تقسیم میکنیم. فما صار لكل واحد، هر چه که برای مدلا به تقسیم شد، اخذه المدلی، اینی که به وسیله مدلا به وصل میشه میاد برش میداره. و هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد، و این نظریه مشهور از امام احمد هست. و الیک مثالا یظهر به اثر الخلاف، میگه یک مثالی است برای تو که اثر اختلاف با این مثال برات ظاهر میگرده. فلو هلك هالك عن بنت بنت بنت وبنت اخ لغير ام، اینجا دقت داشته باشید، شخصی فوت کرده یک دختر دختر دختر دارد. حواستون هست؟ بابا دختر دختر دختر یک نویره، یعنی چی داره؟ دختری داره. نویره که عبیره. ها؟ عبیره نیست. چی؟ کنوندن از اون نبیره نیست. نوه میگه نبیره میگه. نه بعد از نبیره دیگه. نوه و نبیره. نبیره بشینه؟ همین همونه. من نمیدونم. من زیاد نبیره رو ما بعد از نوه میدونیم. یکی رو میگیم نوه، یکی رو میگیم نبیره. فکر کنم. ما به خود زبان خودمون میگیم نفتک. بریم جلوتر. دختره دختره دختر دیگه، سومی دیگه، نسل سوم بابا. هر چی بهش میگید همونو بهش بگید. و بنت اخ و دختر برادر غیر مادری. خب اینجا مال مال دختر دختر دختر میشه یا دختر برادر غیر مادری میشه؟ اینجا دقت داشته باشید. فالمالو بر اساس سه نظریه دیگه داره جواب میده، خیلی مثال جالبی ها، هر سه نظر خیلی واضح میگردن. میگه فالمالو لبنت الاخ على القول الاول، مال برای دختر پسر میشه بر اساس قول اول، چون نزدیکتره به میته. قول اول اونی بود که کدوم یکی نزدیکتر بود مالو به اون میدیم. ها؟ پس بر اساس قول اول مال اینجا تو این مثال مال کی میشه؟ مال دختر برادر غیر مادری میشه، دختر برادر، تو نزدیکتر به میته، لانها اقرب الى الوارث، زیرا نزدیکتر به وارث هست. ولی بنت البنت على قول الثانی، و برای دختر دختر بر اساس قول دوم، لانها اسبق جهتا، چون از لحاظ جهت این در بنوت قرار داره و دختر اخ در جهات اخوت قرار داره. و بینهما نصفین علی القول الثالث، و بین این دوتا نصف میشه بر اساس قول سوم. حالا چرا؟ لان بنت البنت به منزله البنت، چون دختر دختر به منزله دختر هست. قول سوم گفت ما میایم نگاه میکنیم که از طریق کدوم یکی با میت وصل میشه. مثلا شما ببینید دختر دختر دختر اون نزدیکترین کسی که از میت ارث میبره دختره، لذا ما میایم دختر دختر دختر رو جای دختر قرار میدیم، بله منزله دخترش قرار میدیم. یعنی چیکار میکنیم؟ ارث اول میایم به دختر میدیم، مدلی بهم، بعد از این میایم به کی میدیم؟ به اونی که از طریق مدلا بهم به میت وصله، یعنی به دختره دختره دختر. فهمیدی الان آقای ملا سوی؟ خب این مثال رو گوش بده، بعدا اینو میخونیم و مثال رو دوباره شرح میدن. لان بنت البنت دختر دختر به منزله کی هست آقای ملا سوهیل؟ به منزله دختر هست، چون به وسیله دختر دیگه وصل میشه. فلاح النصف، پس چقدر گیرش میاد؟ فرزند. و بنت الاخ به منزلتی، دختر برادر هم به منزله کی هست؟ به منزله خود اخ میاد، چون از طریق اخ با میت میشه؟ وصل میشه. فلاح الباقی تعصیبا، باقی مانده رو تعصیبا بهش میدیم. آقایان اینجا دقت داشته باشید، اینجا سه نظریه رو آورده بود. نظریه اولی رو آورده بود هر کدومی که به میت زودتر وصل میشد مالو بهش میداد. نظریه دوم گفت اونی که از لحاظ جهت، و جهاتو دیروز ما خوندیم، اول بنوت، بعدش ابوت، بعدش اخوت، بعدش عمومه، که این نظریه احناف بود. بر اساس امام ابو حنیفه، بله، در اینجا به کی میدادیم؟ به بنت بنت بنت میدادیم، چون لحاظ جهت جز چیه؟ جز بنوته دیگه. قول سوم میگفت ما میاییم ذوی الارحام و نگاه میکنیم که از طریق چه کسی به میت وصله. مثلا در همین مثال بنت بنت بنت میت، اینجا بنت بنت بنت میت از طریق کی با میت وصله؟ از طریق دختر، دختر که خودش ارث میبره. خب سهمیه دختر چقدره؟ نصفه. سهمیه خود دختر چقدره؟ لذا میگه ما میایم اینجا بنت بنت بنتو به منزله بنت قرار میدیم، چون از طریق بنت با میت وصله. بله این قول سومه. پس همانطور که بنت یک دوم گیرش میومد، به بنت بنت بنت چقدر میدیم؟ یک دوم میدیم. تنزیل یعنی سر جا آوردن بابا، به منزلت آوردن. به منزلت آوردن تنزیل یعنی دختر. بله یعنی دختر دختر رو سر، بله یعنی دختر اخو اخ قرار دادن، به منزلت اخ قرار دادن، اینو میگن تنزیل. بریم جلوتر، این واضح گردید به فضل الله متعال و بیاری شما جوانان عزیز. حالا گوشم قفل شده و مشکل اینه که باید رو گوشی درستون بیدیم، کتاب نیست، یک خیری هم اینجا نمیاد و کتابی بیاره. ذکر هذا المثال فی المغنی، این مثال میگه در کتاب مغنی بیان شده، چاپ فلان صفحه فلان. خب هر کسی خودش باید مراجعه بکنه. پس تا اینجا کار برادران خیلی نکات ارزشمندی رو بیان داشت. احوال ذوی الارحام، حالات ذوی الارحام رو میخونیم. احوال ذوی الارحام ثلاثون، حالات ذوی الارحام سه حالت دارند. الاولى ان يكون الموجود واحدا، حالت اولین که اون ذوی الارحام موجود یک نفر باشه. فله جميع المال بالتعصيب ان ادلى بعاصي، تمام مال گیرش میاد اگر از طریق عاصبی وصل شده. و بالفرض والرد ان ادلى بذي فرض، و اگر از طریق صاحب فرضی با میت وصل میشه، اون موقع فرزن و ردن مالو برمیداره. فلو هلك هالك، مثال آورده، ان بنت اخ شقیق، شخصی فوت کرد، دختر برادر شقیقی داره، یک برادر شقیقی داره که اون برادر فوت کرده ولی یک دختر داره. خب فله المال كله تعصيبا، تمام مال گیر این دختر میاد از راه عصبگی. چرا؟ چون از طرف شخصی با میت وصله که اون شخص از راه عصبگی ما ارثو میبرد، که برادر باشه، که کی باشه؟ برادر. ولو هلك عن بنت اخی لام، ولو هلك عن بنت اخی لام، اگر فوت کرد و دختر برادر مادری داشت، میت یک دختر برادر میت برادر مادری داشت، دختره چی؟ یعنی دختری که دختر برادر میت بود، برادر مادریش، ولی برادر کیش؟ اینجا برادر مادری از راه فرض ارثو میبره. اینجا ما مالو دیگه نمیگیم تعصیبا میبره، کل مالو میبره ولی از راه فرض بودن میبره. چرا؟ چون برادر مادری از راه فرض بودن ارث میبره، نه از راه عصبگی. آره؟ فله السدس فرزن والباقی ردن، اینجا یک ششم مال فرزن به این دختر برادر مادری میبره و باقی مانده رو ردن. آله بر اساس مذهب سوم داره میگه. خب نه، اینجا که یکیه، حالا اینجا که یکیه، تو این مثال، تو این مثال که دیگه داستان متفاوته. بر اساس مذهب سوم داره می حرفه جان، باقی را ردن میبره. ردن رو نمیدونی؟ خب مثلا ما در یک مسئله داریم فقط یک دختره، سهمیه یک دختر یک دومه، باقی مانده رو چیکار میکنی؟ ردن بهش میدی، میگه آقا کسی دیگه نداره، پس به تو برمیگرده. این رد رو در چی میخونیم که در چه حالاتی پیش میاد؟ زمانی که عصبه وجود نداشته باشه. اینو خواهیم خواند باذن الله. الثانیه، پس حالت اول این بود که فقط یک ذوی الارحامی وجود داشته باشد. الثانیه تو ان یکون الموجود اثنین فاکثر والمدلا به واحد، حالت دوم اینی که ذوی الارحامی که ارث میبره دو نفر باشند یا بیشتر از دو نفر باشند ولی از یک راه به میت وصل بشند، مدلا به یکی باشه. فلهم جمیع المال ایضا، برای اینها میشه تمام مال همچنین. لأن المدلا به اما عاصب يحوز جميع المال بالتعصيب، زیرا مدلا به یا عصبه هست تمام مال رو از راه عصبگی میبره. و اما صاحب فرض، یا صاحب فرض هست، یستحق جميع المال فرزن و ردن، که در این حالت هم مستحق مال هست، هم فرزن و هم فرزن و ردن. ثم يقسم المال بين هؤلاء الجماعه كان المدلى به مات عنهم، سپس مال بین این گروهی که مدلا بهی فوت کرده بود بینشون تقسیم میشه. یعنی بین این افراد ذوی الارحام که یک گروهن بینشون مال چی میشه؟ تقسیم میشه. غیر ان الذکر والانثى سواء على المشهور من مذهب احمد. میگه البته جزان که مذکر و مؤنث برابرند در ذوی الارحام، یعنی دیگه اینجا لذکری مثل حظ الانثیین نیست بر اساس قول مشهور امام احمد. فلو هلک هالکن ان ابن بنتن، ان ابن بنت اخ شقیق و اخته، اگر فوت کرد شخصی و پسر دختر برادر شقیقه داشت، یعنی میت برادر شقیقه ای داشت و اون برادر شقیقه دختری داشت و اون دختر پسر داشت، نه این اولی رو میگیم، بله. فلو هلک هالکن ان ابنی بنت اخ شقیق، اگر فوت کرد شخص چه داشت؟ پسر دختر برادر شقیقی داشت و اخته و خواهر داشت. فالمال بینهما تعصیبا، مال بین این دو شخص الهاز عصبگی تقسیم میشه. لأن جدهما یریثه كذلك، میگه زیرا پدر بزرگ آن دو به این شکل از شخص چکار میکنند؟ ارث میبرند. لكن الذكر والانثى سواء، اما مذکر و مؤنث با هم برابرند. در جد نه، در اینجا با هم برابرند. این مثال رو شما متوجه میشید داستان چیه؟ مثلا نفر وفات کرده، یک برادر داره و برادرش برادر شقیقیه، اون برادرش یک دختر داره، بر دخترش یک پسر داره. بله، اون ابن خواهر هم داره. بله. ولو هلک هالکن ان ثلاثه اخوال متفرقین، دقت داشته باشید، اگر فوت کرد شخصی سه تا دایی متفرق داشت. فالمال للخالی لام والخال الشقیقی فرزن وردن. دقت داشته باشید، بله، اینجا دقت کنید، اگر شخص فوت کرد چند تا خاله داشت؟ چند تا دایی داشت؟ سه تا دایی. فالمال متفرقین جدا جدا، فالمال للخال لام والخال، بله، میگه مال برای کی هست؟ دایی مادری و الخال شقیق، و دایی که دایی طرف میشه هم از طرف و هم از طرف مادرش، فرزن و ردن، فرزن و ردن. لأنهما مدلیانی بالام، این بر اساس مذهب سوم حرف میزنه، چون این دوتا خاله ها از طریق کی وصل میشند؟ از طریق مادر به میت وصل میشند، و هی ترثه کذلک، و مادر هم همچنین ارث میبره از میت. فلخال الام فللخالی لام السدس، پس برای بله، پس برای دایی مادری یک ششم هست. لانه اخ الام من الام، چون برادر کی هست؟ از طرف مادر فقط برادرشه. والباقی للخال الشقیق، و باقی مانده برای دایی شقیق هستند. لأنه اخی الام الشقیق، زیرا برادر مادر، برادر شقیقه مادر هست. ولا شیء للخال للاب، و چیزی گیر دایی پدری نمیاد. لأنه محجوب بالخال الشقیق، زیرا محجوب هست با دایی شقیق. خب این مثال به این شکل بود، شخصی فوت کرده، سه تا دایی داره، یکی دایی شقیقش هست، یکی دایی پدریش هست و یکی دایی مادریش هست. دایی پدری به وسیله دایی مادری چی میشه؟ چی به وسیله دایی شقیق حجب میشه. دایی که از طرف پدر دایی میشه، به وسیله دایی که دایی شقیق هست حجم میشه. بله، دایی مادری هم که بله کامل محجوب میشه، مثل برادر شقیق که برادر پدری رو چکار میکرد؟ محجوب میکرد. یکی از برادر داره، از دو طرف برادره، یکی داره فقط از طرف پدر برادره، اون شقیق اینو محجوب میکنه. بریم جلوتر. ولو کان بدل خال الشقیق خالت شقیقه، اگر به جای دایی شقیق خاله شقیق باشه، لکان له النصف. اینجا این خاله شقیق نصف میبره، لانها اخت الام، زیرا خواهر مادر شقیقه هست، خواهر شقیقی مادر است. وللخال لام السدس، و خاله مادری اینجا دیگه یک ششم میبره، لانه اخ الامی من الام، چون برادر مادر هست ولی از طرف مادر. والباقی للخال لاب، باقی مانده برای دایی پدری هست، لانهم یریثون الام کذالک ولو ماتت عنهم، زیرا از مادر اینطور ارث می بردند اگر فوت می کرد. الحال الثالثه، حالت سوم، ان یکون الموجود من ذوی الارحام اثنین فاکثر، اونایی که موجود هستند از ذوی الارحام دو نفر یا بیشتر باشند. والمدلا بهم اثنان فاکثر، و اون اشخاصی که به وسیلهشون به میت وصل میشن دو نفر یا بیشتر باشند، این میراث برا از دو نفر بیشتر باشند، و اون اشخاصی که به میت هم وصل میشن بیشتر از دو نفر باشند، مثلا یکی از طریق برادر به میت وصل بشه، یکی از طریق مثلا پسر، یکی از طریق نمیدونم فلان. فنقسم المال اولا بین المدلا بهم، واسطه ها، مدلا بهم یعنی واسطه ها. میگه مدلا بهم، تقسیم میکنیم مال رو اول بین مدلا بهم. کان المیت مات عنهم، که میت از اونا فوت کرده. ببینید این همون بحث منزله هست دیگه، نه؟ و من سقط منهم سقط من یدلا به، هر کسی که از این مدلابهی خودش سقوط کرد، اونی که به وسیله این هم به میت وصل میشه، اون هم چی میشه؟ خودش ساقط میشه. ثم نقسم نصیب کل واحد من المدلابهم على من یدلون به على حسب ارثهم منه. سپس بعد از این ببینید، ما اول مدلابهی میان در نظر میگیریم، مال بینشون تقسیم میکنیم، اونایی که ساقط شدن ساقط میشن، اونایی که ساقط شدن، اونایی که هم به وسیله این ساقط شده ها وصل میشن هم ساقط میشن، ولی اونایی که مدلابهی ها، اون واسطه هایی که مال میبرند هستند، مالو بین اونا میگه تقسیم میکنیم بر اونهایی که به وسیله شون وصل شدن، بر حسب ارثی که این واسطه ها میبرند. مدلابه، آقا مدلابه چقدر برد، اونا رو بر اساس اینا چیکار میکنیم؟ ارث میدیم. غیر ان الذکر والانثى سواء، با این فرق که مذکر و مؤنث اینجا چی هستند در ذوی الارحام؟ برابرن، بر اساس مذهب دارن می حرفه. خب خیلی ها که گفتند اصلا ذوی الارحام اصلا ارث نمیبرند، گروهی دیگر که گفتند میبرند، اونایی که هم گفتند میبرند سه قسم بودند، سه نظریه داشتند. فلو هلک هالکن ان ابن بنت و خالت و بنت اخ لام، اگر فوت کرد شخصی یک پسر دختر داشت، شخص فوت کرده پسر دختر داره و یک خاله داشت و بنت اخ لام و دختر برادر مادری داشت و بنت اخ لاب و دختر برادر پدری داشت، فاقسم المال اولا بین المدلابهم، تقسیم بکن مال رو اول بین مدلابهم، بین کی؟ بین اونایی که از میت ارث می بردن. یعنی مثلا مال بنت، مثلا مال ابن بنتو، بنت چطوری می برد؟ اینجا ابن بنت داریم ولی مدلابه کی هست؟ بنت دیگه، واسط کی هست؟ بنت. میگه اول بیا مال رو بین مدلابهم تقسیم کن، یعنی بین اون شخصی که این ذوی الارحام به وسیله اون از میت ارث میبره تقسیمش کن. و اونا کی میشن؟ و هم بنت دختر میشه و ام مادر میشه و اخل ام برادر مادر میشه و اخل اب و برادر پدری میشه. فللبنت النصف، ببینید ما اول مدلابهم رو میایم در نظر میگیریم، اونایی که از میت خودش ارث میبرند، اونایی که از کی ارث میبرند؟ از خود میت. بعدن میایم ارث رو از اینا برمیداریم و بکی میدیم؟ به اون پایین دستایی که به وسیله این مدلابه از میت چی میبرند؟ ارث میبرند. خب اینا هم گفته فللبنت النصف یاخذه ابنها، دختر که ابن به وسیله دختر به میت میرسه نصفو میبره، اینو کی برمیداره؟ فیأخذه ابنها، سهمیه دختر رو پسرش برمیداره، چون دختر اینجا مدلابهیه دیگه، دختر ابنو پسرشو به میت وصل میکنه. اینجا ما میتی داریم که پسر دختر داره، این پسر دختر به وسیله چه کسی با میت وصل میشه؟ به وسیله دختر دیگه. خب پس اینجا ما سهمیه دختر رو جدا میکنیم، سهمیه دختر چقدره؟ بله بله، ما اول میام سهمیه رو به اولای میدیم که این پایین دستا به وسیلشون وصل میشه، که دختر نصف رو میبره، این نصف رو کی میبره بعد از اون؟ پسرش برمیداره، دختر که خودش فوت کرده، دختر که خودش چی کرده؟ فوت کرده. اما تقسیم اول اینجوری میکنیم بر اساس مذهب سوم دیگه، نه؟ پس نصفو به دختر میدیم که دختر الان فوت کرده ولی پسرش زنده، پس نصفو میدیم به پسرش. مذهب اول میگفت هر کدوم نزدیکتره. بریم جلوتر. وللام از سدس تأخذه الخاله، مادر یک ششم گیر میاد، یک ششم میدیم به خاله. والباقی للاخ لاب تأخذه ابنته، باقی مانده رو برادر پدری میدیم، ولی اینجا برادر پدری دیگه نداریم، دخترشو داریم، پس میدیم به دخترش. ولا شیء للاخ للام، و اینجا برادر مادری چیزی گیرش نمیاد، لان البنت تحجوه، چون دختر اون چیکار میکنه؟ محجوبش میکنه. این همون منزله قرار دادن. مثلا ما اینجا داشتیم شخص فوت کرده پسر دختر داره، پسر دختر رو به منزله دختر قرار میدیم، اگه دختر زنده بود چقدر میبرد؟ پس اینجا هم به پسر دختر نصف میدیم برای نظر مذهب سوم. چیز ساده یا بله، لان البنت تحجوه، همون حالاتی که دیگه یاد گرفتید، این جهات و ذوی الفروض رو خوندیم. خب مثال بعدی رو میخونیم تا جهات ذوی الفروض، بعد از اون دیگه بحث و خاتمه میدیم و جلسه بعدی انشاءالله ادامهش میدیم. ولو هلک عن ثلاث خالات متفرقات، اگر شخص فوت کرد سه خاله متفرقه داشت، یعنی منظور مثل همون دایی های متفرقه، و ثلاث عمات متفرقات و سه عمه متفرقه داشت. فالخالات یدلون بالام فلهن ثلث. خاله ها به وسیله کی وصل میشند؟ یدلینه، بله. خاله ها وصل میشند به وسیله مادر، پس یک سوم میبرند. و الامات یدلون بالاب فلهن الباقی. خیلی مثال جالبیه. اما از طریق پدر وصل میشن، باقی مانده رو میبرند، یعنی به منزله پدر اونا رو قرار دادیم، عصبه شدند. ثم اقسم ثلث بین الخالات. خب ثلث و خاله ها میبرند، الان میاد دیگه این ثلث رو تقسیم میکنه بین خاله هایی که متفرقات هستند. سپس تقسیم کن ثلث رو بین خاله ها، یکن للشقیقتی ثلاثه وللتی لاب واحد والتي وللتي لأب واحد وللتي لأم واحد. بله میگه اون سلسو میایم تقسیم میکنیم، اون سلسو ستایش رو میدیم به شقیقه، یکیشو میدیم به پدری و یکیشو هم میدیم به خاله مادری و سلسی رو. و اقسم الباقی بین العمات، باقی مانده رو بین عمات دوباره تقسیم کن. یکن لشقیقتی ثلاثه، عمه شقیقه ستا رو میبره از باقی مانده ها، و للتی لاب واحد، پدری یکی رو میبره، و للتی لام و عمه مادری یکی رو میبره. و به هذا صار الثلث للخالات اخماسا والثلثان للعمات اخماسا. با این کار یک سوم خاله ها رو پنج جا کردیم، سه جایش رو به شقیقه دادیم، یکی رو به پدری و یکی رو به مادری، و دو سوم رو که باقی مانده رو عمه ها می بردن باز هم پنج جا کردیم، سه جایش رو به عمه شقیقه دادیم، یکی رو به عمه پدری و یکی رو به عمه مادری دادیم. ولو هلک هالکن ان ابن بنتن، اگر فوت کرد شخصی دو پسر دختر داشت، چقدر داشت؟ دوتا پسر دختر. و بنت و بنتن اخرى، و دختر دیگه ای داشت. و بنت عم و بنت عم و دختر عمو داشت. اینجا چطور تقسیم میشه؟ فا ابنا بنت الاولا مدلیانی به بنت. میگه دوتا پسر دختر اولی از طریق دختر وصل میشن به کی؟ به میت. و بنت و بنت ثانیه مدلیتون به بنت اخرى، و دختر دختر هم با دختر وصل میشه. و بنت العم مدلیتون بالعم، و دختر امو با کی وصل میشه؟ با امو وصل میشه. فیکونو لابن البنت الاولى نصیب امهما الثلث. میگه دقت داشته باشید، برای دو پسر دختر اولی نصیب مادرشون گیرشون میاد، نصیب کی؟ که یک سومه. ولی بنت البنت ثانیه نصیب امها ثلث. و برای دختر دوم نصیب مادرش گیرش میاد که یک سوم هست. ولی بنت العم الباقی نصیب ابیها، و دختر امو باقی مانده رو میبره، چون امو عصبه هست. اینجا هم دختر هم منزله کی رو داره؟ عصبه رو داره. تا اینجا اکتفا میکنیم. جهات ذوی الارحام رو به اذن الله جلسه بعدی خواهیم خواند، و فوائدی رو که در باب ذوی الارحام آورده است. موفق و پیروز باشید.